lay bon bi nak mom ben voyage la won ci voyage bi nak ben tuba mi ngi won ci bir legui auto bi da don dem ay bori fatik affaire yoy mais voyage bi nak da fa metti ba nga xamne auto bi nak ba auto bi agge fatik taxaw tuba bi genn oh quel fatik sam waji mom comprendre pour mom dal pa tuba bi fatik la wax fatik nekete tuba mi ngi nan fatik ciono auto bi dem ek tiajaay rek taxaw waji mom tamit genn oh quel tiajaay